preguntas ao goberno español máis progre da historia. Seremos los primeros en apoyar que Palestina sea miembro de la ONU. Y nos iremos de Eurovisión otra vez, porque somos el faro del antisionismo en Occidente. Salid y manifestaos por una Palestina libre. ¡Free, free Palestine! ¡Free, free Palestine! Sublime, eres el presidente más de izquierda de toda Europa. Presidente, tenemos disturbios por todo el país. Pues, ¿a qué esperáis? Atizad a los que tengan más pinta de perroflauta. ¡Sus órdenes! Este audio parodia do programa Polonia da Tele Catalana dá no cravo da política hipócrita do goberno progre español. Na manifa de domingo pasado en Compostela foi notoria a presencia policial facendo de salvagarda de negocios que colaboran con o goberno sionista de Israel. Estaba a ollos vistas de quen quixera ver, mas tamén foi cuantiosa a presencia de policías infiltrados para reprimir as manifestantes que se atreveran a algo máis que facer unha paseata polas rúas de Compostela. A este respecto, quero lanzar unhas preguntas ao goberno español máis progre da historia. Quanto diñeiro do horario público, dos cuartos de todas, leva gastado o goberno progre en dispoñer dúcias de policías antidisturbios en todos cuantos protestos de rúa hubo contra o xenocidio en Gaza? Quen decidiu que esas policías protexan comercios moito ligados aos intereses sionistas de acabar con toda a poboación palestina? A que se debe que moitas desas policías vayan infiltradas como manifestantes? Quen lles deu ordens de atacar brutalmente contra toda a persoa que se atreva a poñer en cuestión a estas aliadas do sionismo? Por que as policías estiveron facendo de guardacostas da equipa de Israel durante a Volta Ciclista a España, sendo como é este un acontecimento esportivo moito privativo e especulativo? Por que, cando se manifestan os fachas ou xenófobos, a policía sempre estará para lles proteger? Para cando a derogación da Lei Mordaza? Preguntas de Edu, como choconto, para os informativos da Filispín.